I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Size bir nesne göstereceğim, nerede olduğunu söyleyin. Size bir nesne göstereceğim, nerede olduğunu söyleyin. Show me where the envelope is. Zarf nerede? Zarf nerede? Show me where the key is. Anahtar nerede? Anahtar nerede? Show me where the razor is. Jilet nerede? Jilet nerede? Show me where the glass is. Bardak nerede? Bardak nerede? Show me where the pencil is. Kalem nerede? Kalem nerede? Show me where the phone is. Telefon nerede? Telefon nerede? Show me where the watch is. Saat nerede? Saat nerede? Show me where the scissors are. Makas nerede? Makas nerede? Show me where the comb is. Tarak nerede? Tarak nerede? Show me where the glasses are. Gözlükler nerede? Gözlükler nerede?